Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ramazanınız hayırlı geçsin, mübarek olsun. Allah ibadetlerinizi, oruçlarınızı, teravihlerinizi, iftarlarınızı, ziyafetlerinizi, sadakalarınızı, zekatlarınızı, tüm hayır hasenatınızı en güzel şekilde mükafatlandırsın. Dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına cümlenizi erdirsin, sağlık afiyet versin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Lev enne racilen sâme yevmen tatavva'a sümme utiye mil el ardı zehebel lem yestevfi sevabehu dune yevmil hisab. Ebu Ya'la ve Tabarani rivayet etmişler. Ravileri hep güvenilir kimseler. Efendim diye geçiyor. İlla Leys İbni Ebi Süleym diye. Efendim bir istisna ile. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eğer bir adam bir gün farz olmayan yani nafile bir tatavvu bir orucu bir gün bir nafile oruç tutsa sonra bu adama sümme utiye mil el ardı zeheba yeryüzü dolusu kadar yani yeryüzü bir kap olacak içi boş olacak içi altın dolduracak o yeryüzü dolusu kadar efendim altın verilse lem yestevfi sevabehu sevabı tam olarak almış olmaz yani sevabını karşılamaz bu kadar altın yetmez yani oruç daha sevaplı dune yevmil hisap ancak sevabını ahirette mahkeme-i kübrada hesap gününde alır. Bu hadisi şerifi göz önünde bulundurun. Dünyanın böyle efendim meridyenleriyle, enlemleriyle, boylamlarıyla affedersiniz. Kıtalarıyla, büyük efendim denizleriyle, deryalarıyla, ummanlarıyla bunun içine altın dolu olduğunu düşünün. Bir nafile orucun yani tatavvu orucun farz olmayan sevap kazanılmak için tutulan bir orucun bile sevabını o kadar altın karşılayamıyor maddi olarak. Ancak ahirette Cenab-ı Hak karşılayacak, verecek, oraya kalıyor, ahirete kalıyor. Dünyadaki o kadar altın yetmiyor. Bunu göz önünde bulundurarak oruçlarınızı tutun. Efendim, oruç böyle bir muhteşem, sevabı çok büyük olan güzel bir ibadet. Ramazan böyle bir müstesna efendim ibadet mevsimi. Çok büyük nimet, çok büyük devlet ve saadet Ramazan'a ermemiz ve mümin olup oruç tutuyor olmamız. Allah gafillere de gafletten uyanmayı nasip etsin. Şaşıranları doğru yola sevk ve hidayet eylesin. Gözleri görmeyenlerin basiretlerini açsın. Yolunda yürüyenlere de gayret kuvvet ihsan eylesin. Efendim diğer bir hadisi şerif Ebu Bürde ve Ebu Musa radıyallahu anhuma'dan İbni Ebi Dünya rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bu ikinci hadisi şerifte İnnallâhe teâlâ kadâ alâ nefsihi ennehu men attaşa nefsehu lillâhi fî yevmin harrin kâne hakkan alallâhi azze ve celle en yerviyehu yevmel kıyâme. Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş Peygamber Efendimiz. Hiç şüphe yok ki Allah-u Teala Hazretleri kendisine karar aldı. Kendi zatı celili üzerine hükmetti ki efendim öyle yapmayı kararlaştırdı ki kaza buyurdu ki bir kimse nefsini Allah rızası için susuz kor ise yani oruç tutarsa men attaşa nefsehu lillahi Allah için nefsini susuz bırakıyor. Fi yevmin harrin. Çok hararetli, çok sıcak bir günde nefsini efendim ağzı kuruyor, dudakları kuruyor, susuz bırakıyor. Kim nefsini efendim böyle bir sıcak günde Allah rızası için susuz bırakırsa, yani oruç tutarsa Kâne hakkan alallâhi, Allahu Teala Hazretleri aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri üzerine hak olur. Yani muhakkak öyle yapar. En yerviyahu yevmel kıyame, kıyamet gününde onu suya bol bol kandırır, bol bol sular efendim, kıyamet gününde ona su ihsan eder. Biliyorsunuz kıyamet gününde güneş tepeye yaklaştırılacak. Ancak sadaka verenlerin, zekat verenlerin hayırları kendi başlarına gölge edecek. Herkes güneşin altında terlere batacaklar. Terler yeryüzünün içini 70 arşın işleyecek. Dizlere kadar, bellere, omuzlara kadar, kulakları hizasına kadar gelecek. İnsanlar terde yüzecekler, korkular çekecekler. Hararetten efendim çok efendim sıkıntılara düşecekler. İşte o günde Cenab-ı Hak onu kana kana efendim su verip içirtip efendim suya kandırır. Böyle yapmak Cenab-ı Hakk'ın üzerine kendisinin hükmü üzere, kendisi böyle kararlaştırmış Allahu Teala Hazretleri hak olur. Yani muhakkak kulunu böylece taltif edeceğini kararlaştırmış oluyor Allahu Teala Hazretleri. Bu hadisin ravisi Ebu Musa radıyallahu anh, herhalde Ebu Musa el-Eş'ari, yetevekha kâne yetevekhal yevme şedîdel har ellezî yekâdül insânu yensalihu fîhî harran feyesûmuhu. Bu ravi, bu hadis-i şerifi Peygamber Efendimiz'in söylediğini duyup da bize nakleden mübarek zat, efendim, böyle şiddetli, hararetli günleri gözlerdi, araştırırdı, efendim, bulmaya gayret ederdi. İnsanın böyle içinde sanki sıcaktan, efendim, ruhunu teslim edecek, ruhu bedenden sıyrılıp çıkıp gidecek gibi olacağı sıcak günleri arardı, gayret ederdi. Efendim, o günde oruç tutardı. Neden? O işte kendisini böyle Allah yolunda bir gün susuz bırakanı Allah kıyamet gününde efendim suya kandıracak müjdesine ermek için. Şimdi bu hadis-i şerifi niye seçip size efendim bu hadis-i şerifi okudum? Çünkü şu anda Türkiye'de kış mevsimindeyiz. Efendim yazlar uzun gündüzlü olur, kışlar kısa gündüzlü olur. Yani Türkiye'de oruç tutmak kolay. Ama ben Avustralya'daki efendim dostlara telefon açıyorum, nasılsınız, ne yapıyorsunuz diye. Aman diyorlar, o kadar şiddetli sıcak var ki sıcaktan bayılıyoruz. Efendim çok şiddetli hararet var. Yani böyle yerlere seriliyoruz sıcaktan diyorlar. Hem onlar duysunlar, efendim o hararette oruç tuttukları için ne kadar sevap aldıklarını anlasınlar diye. Efendim onun manevi bakımdan ne kadar kârlı olduğunu efendim anlatmak istiyorum. Hem de tabii bugün bu yıllarda Türkiye'de Ramazanlar kısa günlere geldi ama efendim bizim bulunduğumuz şimdi bu İsveç'te de öyle ama tabii bu Ramazan her yıl 11 gün şeye doğru efendim sonbahara doğru geri gelecek, yaza gelecek sonunda. Efendim yıllar geçince o yıllara eriştiği zaman İsveç'tekiler çok çok uzun oruç tutacaklar. O zaman da Avustralya'dakiler efendim kısa günler olduğu için kısa oruç tutacaklar. Demek ki efendim Cenab-ı Hak böyle çok zahmet çeken, meşakkat çekip de orucu Allah rızası için tutana o meşakkatinin karşılığını efendim kat kat veriyor ve ondan dolayı da efendim Allahu Teala Hazretleri mahzun etmiyor, mahrum bırakmıyor. İbadetleri ne kadar zorluk altında olursa olsun Allah'ın emrini yüksünmeden, çekinmeden, kaçınmadan efendim tutmaya gayret edelim diye bu hadis-i şerifi okudum. O Ebu Musa Hazretlerinin efendim o sıcak günleri araştırıp da aksine başkası sıcak günler oruç tutmaktan kaçınır, sıcak günlerde oruç tutması hatırımızda kalsın. Hüzeyfe radıyallahu anh'ten, Hüzeyfe el-Yemani olmalı efendim, buyurmuş ki esnettün nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ila sadri fekale, Men kâle la ilahe illallahü hutime lehu biha dehelel cennet. Ve men sâme yevmen ibtigâe vecihillâhi hutime lehu bihi dehelel cennet. Ve men tesaddaka bi sadakatin ibtigâe vecihillâhi hutime lehu biha dehelel cennet. Bu hadisi şerifi Ahmed İbni Hanbel rivayet etmiş. İsnadı efendim la be'sebih diye tavsiye buyurmuş. İsbahani rivayet etmiş. Efendim ya Huzeyfe men kutube lehu bi siyami yevmin yuridu bihi ve inşallah azze ve celle edhalallahul cenne diye İsbahani'nin ifadesi de öyle olmuş. Şimdi hadis-i şerifin okuduğumuz metninin manasını nakledeyim. Buyuruyor ki Huzeyfe radıyallahu anh esnettün nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ila sadri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi göğsüme yaslandırttım. Yani artık bu nasıl bir yerde, kalabalık bir yerde mi, camide mi, ne şekilde olmuşsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mi kucakladığını söylemek istiyor. Resulullah'ı göğsüme yaslandırdım diyor. Sarılmış olabilir. Efendim o zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz men kâle la ilahe illallah, kim la ilahe illallah derse, yani Allah var efendim, alemlerin Rabbi, yeri göğü, insi cinni, efendim arşı ferşi, felekleri melekleri yaratan Allah var, şeriki naziri yok, bir tek vahid, yani öyle oğul edinmiş değil efendim ve ortağı şeriki yok. La ilahe illallah diyen der, hutme lehu biha, bu sözle hayatı mühürlenirse, yani ruhunu öyle teslim ederse, bu sözü demişken, la ilahe illallah demişken efendim ölürse o söz üzere, dehalel cennete girer. Büyük bir müjde. Elhamdülillah her zaman efendim söylüyorum, la ilahe illallah sözü çok önemli. Ve onun ifade ettiği anlam çok önemli. Allah'ın bir olduğu, şeriki naziri olmadığı, efendim, göğü yaratanın, insi cünni yaratanın, alemler Rabbi Allah'ın şeriki naziri olmadığı. Vardır, birdir, şeriki naziri yoktur, her yerde hazır ve nazırdır. Efendim, gözler onu göremez ama o gözleri de, gönülleri de, kafanın içini de, geçmişi de, geleceği de, her şeyi bilir, her şeye kadir. İslam'ın efendim o güzelim anlattığı efendim Allahu Teala Hazretleri yüce Mevla'nın efendim müteali Mevla'nın efendim bu tabii batılılar felsefe kitaplarında aşkın varlık diyorlar. Müteali demek yani efendim o yüce Allah'ın varlığının birliğini anlamak çok önemli. Allahu Teala Hazretleri evlenmemiştir. Hanım edinmemiştir. Hanımla düğün dernek gerdek ve bir şey olup da ondan sonra oğul edinmemiştir. Bunların hepsi çok cahilce, çok yanlış ve Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Çok büyük zulüm olan çok efendim korkunç sözlerdir. Gerçeğe çok aykırıdır. La ilahe illallah deyip de o söz ile ömrü mühürlenen, kapanan, biten cennete girer. Tamam. Diyoruz ve diyeceğiz ve çoluk çocuğumuza da bu inancını öğreteceğiz ve çok önemli olduğunu vurgulayacağız. Aman evladım, aman evladım, aman yavrum. La ilahe illallah çok önemlidir. Aman bu inançtan ayrılma. Aman efendim misyonerlerin çalışmalarına, efendim bilmem gazetelerin, radyoların, filmlerin, efendim dergilerin yaldızlı boyalı efendim aldatıcı efendim neşriyatın aldatmalarına kanma. Aman aldanma. Aman imandan ayrılma, aman la ilahe illallahı, tevhidi, varlığı, Allah'ın varlığı, birliği, inancını sımsıkı efendim belle ve sımsıkı benimse. Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberler, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam hepsi la ilahe illallah demişlerdir ve onu öğretmişlerdir. İnsanların sonradan çıkartmalarıdır başka başka inançlar veya kendi akıllarından şeytanın kandırmasıyla efendim ortaya koydukları şeylerdir, putlar ve tapındıkları diğer efendim aciz, biçare efendim hiç değeri olmayan, gücü kuvveti olmayan efendim yaratıklar, put edindikleri, tapındıkları yaratıklar. Aman evladım, bu la ilahe illallah hayatın en önemli işidir. Aman bunun üzerinde yaşa. Aman bununla ruhunu teslim etmeye dikkat et. Aman la ilahe illallah Muhammedur Resulullah inancından ayrılma. Aman bu inancının gereği olan ibadet ve taati yapmaktan geri durma. Çünkü dünya ve ahiret saadetinin kaynağı budur. Hem dünyadaki mutluluğun hem ahiretteki ebedi saadetin kaynağı budur. Hem dünyadaki düzgünlüğün, dürüstlüğün, düzenliliğin, faydalılığın, efendim mutluluğun efendim şeyi kaynağı budur. Hem anarşinin yok edilmesi, hırsızlığın, hortumlamanın, arsızlığın, yüzsüzlüğün, gaspın, efendim çeteciliğin vesairenin engellenmesinin kaynağı, yani kötülüklerin def'inin çaresi İslam'dır. İyiliklerin celbinin kazanılmasının, elde edilmesinin efendim vasıtası İslam'dır. Aman la ilahe illallah, tevhid inancından ayrılma efendim diye vurgulayacaksınız, nakşedeceksiniz. Gönüllere, efendim zihinlere la ilahe illallah'ı nakşedeceksiniz. Hem kendi gönlünüze hem de çoluk çocuğunuzun efendim eğitimiyle sorumlu olduğunuz evlatlarınızın kafalarına, gönüllerine, kalplerine, göğüslerine la ilahe illallah'ı yazacaksınız. Tevhid yılı 2000 yılı. 2000 yılıyla başlayan 21. yüzyıl tevhid asrı. 21. yüzyılla başlayan 3. bin miladi başlangıca göre 3. millenyum dedikleri, efendim şu dillerinden düşürmedikleri elfi salis, efendim 3. elf Arapçada bin demek, efendim 3. bin Türkçesi tevhiddir. Gerçekten öyle olacaktır. Temenni değil, kitapların yazdığına göre hakikaten bütün batıl inançlar sonunda yok olacak, silinecek, bırakılacak ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikati bütün insanlar tarafından eninde sonunda kabul edilecektir. Bu yılla başlıyor bu devre. Onun için bu tevhid devresinde her muvahhid, yani la ilahe illallahçı Müslüman üzerine düşen görevi yapmalı. Yazmalı, çizmeli, konuşmalı, çalışmalı. Efendim parasını Allah yoluna sarf etmeli. Bunu herkese öğretmeliyiz. Evet. Tamam. İkinci neymiş? Yani Hüzeyfe radıyallahu anh göğsüne Peygamber Efendimiz'i çekmiş, bağrına basmış da efendim Peygamber Efendimiz de ona bu müjdeli sözü buyurmuş, la ilahe illallah deyip de ömrü bununla mühürlenen, kapanan cennete girer. Çok güzel. Allah bizi böyle la ilahe illallah deyip yaşayan, la ilahe illallah diye diye efendim ruhunu teslim eden mümini, kamil, müvahhidi, hakiki Müslümanlardan eylesin. İkinci cümlesine Peygamber Efendimizin ve men sâme yevmen ittigâe vecihillâhi hutüme lehu bihi dehalel cennet. İşte bu Ramazanımızla, orucumuzla ilgili cümlesi bu rivayetin. Diyor ki Efendimiz ve kim bir gün Allah'ın zatı paki için rızasını kazanmak maksadıyla onun vereceği sevabı düşünerek oruç tutarsa ve bu oruçla hutüme lehu bihi, bu oruçla efendim ömrü kapanırsa, yani oruçluyken ölürse, oruç üzere ölürse dehalel cennet, cennete girer. Evet, bu Allah rızası için oruç tutmak, iptigae vechillah, Allah'ın vechi pakini, zatı pakini, rızayı şerifini kazanmak niyetiyle oruç tutmak, yani gösteriş, riya veyahut efendim daha başka maddi veya süfli sebepler. Kimisi efendim zayıflamak için efendim perhiz gibi filan düşünüyor. Yani niyet ne olacak? Cenab-ı Mevla'nın rızasını kazanmak olacak. Öyleyken ölürse, oruçluyken o haliyle efendim hutime lehu bihi, ömrü bununla mühürlenir, kapanır, biterse dehalel cennet, o da cennete girdi demektir. Dehale girdi demek, yani girer, girecek, ilerideki bir şey girdi sözüyle ifade ediliyor. Bu işin kesinliğini gösteriyor. Mutlaka girer demek. girdi demektir diye de tercüme edebiliriz. Girdi. Dehalel cennet. Cennete girdi. Yani girdi demektir. Muhakkak girdi demektir. Üçüncü bir cümlesini daha, müjdesini daha buyurmuş Peygamber Efendimiz. Onu da açıklayalım. Ve men tasaddaka bi sadakatin ibtigae vecihillah. Hutime lehu biha dehalel cennet. Kim Allah rızası için, Allah hoşnut razı olsun diyerek efendim rızayı bari için halis muhlis bir niyetle bir sadaka tasadduk ederse, yani sadaka verirse, bir hayır verirse efendim birisine bir maddi iyilik ve ihsan ederse, bağışlarsa efendim ve bununla o gün verdiği gün o zaman ölürse, onun üzere son ameli bu olur da efendim ruhunu kabz ederse Allah, ömrü onunla mühürlenirse dehale cennet, o da cennete girer. Tabii bu sadaka miktar zikredilmiyor. Yani aşağısı, en aşağı haddi, sınırı, hududu yok. Çünkü dedelerimiz, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar, makamları âlâ olsun, ne güzel söylemişler, az veren candan, çok veren maldan demişler. Yani az veren de fakir olduğu halde veriyor. Neden veriyor? Fakir, kendisinin ihtiyacı var. İnancından veriyor, samimiyetinden veriyor. Onun azıcık vermesi çok kıymetli. Çünkü o onu verdiği zaman bir şey kalmayacak yanında. Ötekisi çok zengin olduğundan onun 10 katını, 100 katını verse bile gene arkada bir sürü malı mülkü var. Efendim, belikisinin fedakarlığı daha fazla. Fakirin fedakarlığı yoktan vermek veya az olandan verken veya vermek veyahut kendisinin bayağı bir ihtiyacı varken çıkartıp vermek. Hele mesela sahabe-i kiram anlatılırken Medine-i Münevvere'deki Müslümanlar Mekke'den gelen kardeşlerini bağırlarına bastılar. Onlara ikram ettiler, kolaylık gösterdiler, misafir ettiler. Nasıl geçiyor Kur'an-ı Kerim'de onların methü senası, Allahu Teala Hazretleri nasıl anlatıyor? Ve yu'firune ala enfusihim velev kâne bihim hasasa. Yani kendisi muhtaçken, kendisinin zaten ihtiyacı varken kardeşini kendisine tercih ediyor da ona veriyor. Kendisi yemiyor, yediyor, yediriyor. Giymiyor, giydiriyor. İşte bu samimiyetin, ihlasın, imanın, imandan doğan uhrevi kardeşliğin efendim bir sonucu. Dünya ehli insanlar bunu anlayamaz. Yemez yedirir, giymez giydirir mümin insanlar. İslam bu kadar güzel olduğu halde, aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, şu şeytanın başarısına bakın ki, çalışmalarının sonucuna bakın ki, bu kadar güzel olan İslam'ı ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışan milyonlarca, milyarlarca efendim şeytanın yardımcısı, destekçisi, yardımcısı efendim insan var. İslam'ın aleyhine çalışıyorlar. Bu aleyhinde çalıştığın İslam, insanların saadetinin kaynağı. Hem dünyada hem ahirette saadet, huzur, rahat, efendim hoşluk kaynağı. Sen bununla uğraşıyorsun. Yani deli divane, mecnun bir hastanın kendisine tam şifayı verecek olan efendim ilacı şişeyi pat diye yere çalması, bardağı itip efendim suyu dökmesi gibi bir şey. Yani şifayı reddediyor. Hasta, asır hasta, insanlar hasta efendim ama ilaç kendilerine getirildiği zaman reddetmeye çalışıyorlar. Bu bir imtihan. Bu Cenab-ı Hakk'ın efendim bir imtihanı. Allah Teala Hazretleri peygamberler gönderiyor, hakkı öğretiyor ama bir taraftan da şeytan da insanları hakkın karşısında durmaya çekiyor ve bir de bakıyorsunuz o kadar akıllı, uslu, tahsilli insanlar, mesela tahsil beğenilen bir şey, bakıyorsunuz satanist olmuş. Satanist ne demek? Şeytancı, şeytan taraftarı demek. Satanist olmuş. Neden? Çünkü tabii bilmiyorum ben bu satanistlerin fikirleri, şeyleri neler, nasıl efendim aldatıyorlar, nasıl gençleri kendilerine çekiyorlar, esrar mı kullanıyorlar, topluca cinsel efendim alemler mi yapıyorlar, ne oluyor ne kalıyor, okumadım da yani bir yayın bu yurt dışında olduğum için bazı olaylarla gündeme geldi ama ben okuyamadım fakat kandırılıyor. Yani insanlar sonuç itibariyle bakıyorsunuz şeytanın kulu oluyor, şeytanın emrini tutuyor, günahı seve seve işliyor. Kendisini dünya ve ahirette, kendisini, ailesini, toplumunu, milletini, ümmetini, bütün insanlığı saadete kavuşturacak olan efendim güzel işleri yapmaktan kaçıyor. Bucak bucak kaçıyor ve düşman oluyor. İslam'a düşman oluyor. Burada bir arkadaş anlattı, kendi bulunduğu şehirde. Hoşuma gitti, buraya geldi. Tatlı tatlı, samimi samimi konuştu, hoşuma gitti. Efendim, bir kardeşi nasihat etmiş, kendisi nasihat etmiş, nasihat etmiş. Sonunda çocukcağız tevbekar olmuş, efendim, namaza başlamış, iyi bir insan olmuş, yani kötülükleri bırakmış. Buralarda yani kötü olduğu zaman şeyler, çocuklar, delikanlılar çok fena kötü oluyorlar. Yani az kötülükte kalmıyorlar, esrar içiyorlar vesaire filan. Yani hem sağlıkları tehlikeye giriyor, hem her şeyleri mahvoluyor. Aile bağları vesaireleri mahvoluyor. Tabi kurtarmış sonuç itibariyle. Namaza başlamış. Olay, bundan sonraki ikinci adım, yani arkadaşın bize anlattığı, hayretler içinde kaldım. Babası gelmiş, buna kızmış. Sen benim oğlumu niye böyle yaptın diye. Yani kurtarıyor, iyi bir insan yapıyor, mümin insan yapıyor. Efendim, yani Allah'ın izniyle tabii hidayeti Allah veriyor ama bu da çalışmış, ikna etmiş. Mümin insan yapıyor, babası karşısına geliyor. Öyle kalsaydı daha iyiydi diyormuş. Yani bu İslam'a, bu düşmanlık, bu anlayışsızlık, bu güzellikleri anlayamamak, bu zevksizlik, bu değer hükümlerinin tamamen ters hale dönmesi çok ilginç, incelenmesi gereken bir olay. Yani alim kardeşlerimiz bu meseleleri incelesinler. Yani bu insanlar bu küfrü, şirki, inkarı efendim nasıl sevip de nasıl bunun içine seve seve dalıyorlar, balıklama atlıyorlar yani. İsteyerek nasıl yapıyorlar, nerelerinden tutuluyorlar. Şeytan bunları nasıl kandırıyor? Efendim, küfre düşmenin şeytan tarafından kandırılmanın oluşum tarzı, yani mekanizması, şekli, şemali nasıl, bunu bilmekte fayda var. Hayret edilecek bir şey. Allah-u Teala Hazretleri tabii biliyorsunuz korur. Şeytanın tesiri olmayabilir. Kime? İman eden ve Cenab-ı Hakk'a tevekkül eden kimselere şeytanın tesir edemeyeceğini ayet-i kerime bildiriyor. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. İman edip de Rabbine tevekkül edenlere şeytan bir zarar veremiyor, kandıramıyor. Çünkü bakıyoruz 21. yüzyılda bunca müstehcen neşriyat, bunca bar pavyon, bunca zevk sefa, bunca gelişmiş eğlence, efendim keyif, efendim zevk safa sanayi diyelim. Gazinolar, barlar, pavyonlar, ışıklar, danslar, efendim müzikler, musikiler, yani çılgınca böyle insanları idman meydanlarına, stadyumlara dolduran, efendim zıplatan, hoplatan şeyler, bu kadar efendim şeyler nasıl oluyor? Bunların karşısında bazı insanlar nasıl sapasağlam duruyor, ahlakları bozulmuyor, dürüstlüğünden bir şey kaybetmiyor, vatanseverliğinden, çalışkanlığından efendim herkes istifade ediyor. Bu nasıl oluyor? Yani kalan niye kalıyor? İmanından, Cenab-ı Hakk'a tevekkül ettiğinden, efendim iyi Müslüman olduğundan kalıyor. Sapıtan nereden gidiyor? Efendim imanının efendim eksikliğinden, Cenab-ı Hakk'a dayanmamasından, efendim nefsine efendim tabi olmasından, nefsini ıslah etmemesinden, bu gerçeklerin hepsi tabii ayetlerde, hadis-i şerifelerde, efendim ayat-ı kerimelerde, kerimede hepsi anlatılıyor, ayet-i kerimelerde hepsi anlatılıyor ama Kur'an'ı okumuyor. Kur'an-ı Kerim şifaun, yani bir şifadır. Kendisi okunduğu zaman maddi manevi her türlü içtimai, toplumsal ve kişisel her türlü derdin devası var. Ana ilaçlar Kur'an-ı Kerim'de mevcut, imanda mevcut ve onların faydasını da müminler görüyorlar. Bakıyorsunuz İmam Hatip okulu çocukları birinci oluyor. Neden? Yüksek lisans mezunları bakıyorsunuz çok üstün başarı sağlıyor. Neden? Çünkü imandan. İman bir ciddiyet getiriyor, bir efendim gayret getiriyor, bir efendim başarının oluşması için gerekli her şey olduğundan başarı kazanıyor. Ötekisi bakıyorsunuz ikişer sene ikişer sene okuyarak sınıfları ite kaka geçiyor, özel okullarda parayla diploma alıyor, ondan sonra anasının babasının parası zoruyla yurt dışına gidiyor, oralarda da eğlenerek barlarda pavyonlarda şey yaparak efendim böyle bir alel usul uyduruk efendim bir diploma alıyor ama bir şey bilmiyor. Benim hayatta karşılaştığım çok kimseler vardı. Toplum efendim şeylerinde mesela askerlik yaptığımız zaman filan karşılaştığım bazı kimseler vardı. Kimisi çıkıyordu diyordu ki ben iki fakülte bitirdim. Efendim kimisi diyordu ki ben iki doktora yaptım. Bir doktor değil, doktora değil, ihtisas değil, iki tane birden yapmış. Oo, tabii saygı gösteriyorsunuz, bakıyorsunuz ki aferin yani Avrupa'da okudum diyor. İki tane doktora yaptım diyor, saygı gösteriyorsunuz, tamam. Ama ondan sonra beraber yaşıyorsunuz, görüyorsunuz, davranışlarını görüyorsunuz, hareketlerini görüyorsunuz ve kendisinin bilgisinin kullanılacağı zaman hadi sen bu işi biliyordun gel bakalım yap diyorsunuz, hiçbir şey yok. Hayret ediyorsunuz, yani teknik üniversite mezunu sigorta telini takmasını, bağlamasını bilmiyor. Efendim bilmem muhasebe yüksek ticaretten mezun efendim en basit şeyleri bilmiyor. Efendim hadi biraz da yani gerçek olarak söyleyelim. İmam Hatip'ten mezun, ilahiyattan mezun, cuma namazı kıldıramıyor. Bir hutbe okuyamıyor, bir aşe-i şerif oku diyorsun, okuyamıyor. Yani bunlar nedir? Yani çalışmadığı zaman bir şey olmuyor. Ve en leyzelil insani illa ma se'a ve en nesa'yehu sevfe yura. Neye çalışırsa, neye gayret ederse onu elde eder. Futbola çalışıyor, çalışıyor, yıldız oluyor. Haltere çalışıyor, çalışıyor, dünya birincisi oluyor. Yani çalışmadan olmuyor. Çalışmaları bıraktığı zaman başarısızlığa düşüyor. Onun için Allah-u Teala Hazretleri İslam'ın kıymetini bilip efendim tam Müslüman olmayı, tam Müslüman olmayı, öyle yarım yamalak, dörtte bir, onda bir, yüzde bir tenzilatlı tarife öyle Müslümanlık olmaz. Müslümanlık tam olur. Tam olursa Allah sever. Eksik olduğu kadar eksikliğinin hesabını Allah sorar. Tabi Cenab-ı Hakk'a layıkıyla onun dergahı izzetine, şanına layık bir şekilde güzel kulluk yapmak kulların takatlerinin üstündedir. Ama tam yapmaya çalışacak. Her şeyi yapmaya çalışacak. Yani boş vererek yarım sevaplı işler yapıp yarım günde günahlı işler yaparak efendim akşam camide, gece hırsızlıkta, sabah arsızlıkta, yüzsüzlükte bilmem ne efendim böyle tezat yani birbirine ters düşen acayip işler. Hem Müslümanım diyor, hem kafirleri seviyor. Hem hacca gittim diyor, hem ona uygun olmayan işler yapıyor. Hacıyım diyor, efendim acı işler yapıyor. Hacıya yakışan işler yapmıyor. İşte aydınım diyor, cahillik yapıyor. Yani her yerde görüyoruz. Efendim böyle kendi iddia ettiği vasfına uygun olmayan haller. Rabbimiz bizi korusun, tevfikini refik eylesin, yolunda daim eylesin ve şu güzel günlerin güzelliklerinden, mükafatlarından, feyizlerinden, manevi ikramlarından nasipleri çok çok bizlere ihsan eylesin, payları bize çok çok versin. Bu günlerden istifade edip kamil Müslüman olmayı, kalp gözü açılan, açılmış, gerçekleri gören, olgun, kamil, yani böyle yetişkin, ham tarafı kalmamış, güzel Müslüman olmayı, güzel hareketler yapmayı nasip etsin. Tabii inanacak, salih amel işleyecek, yani ihlasla işleyecek. Yani bir şeyleri öğrendikten sonra asıl sonuç nedir? O öğrendiklerini uygulamaktır. Onları hayatında uygulayıp İslam'a faydalı olup ömrünü Allahu Teala Hazretlerinin rızasına uygun geçirip huzuruna sevdiği kullar olarak varmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.